Şimdi hocam bu zil kurbağa ile ilgili, yani zil kurbağadan kasıt kimdir, nedir? Bunu biz kendimiz mi içerisini dolduruyoruz? Bu zil kurbağanın ne olduğu ile ilgili Rabbimiz bu konuda bize bilgi vermiş mi? Evet. Şimdi zil kurba sözlük anlamı olarak bir tamlama, zil ve kurba sözlüklerinden yakınlık sahibi demek. Evet. Bu yakınlık sahibi İslam'da, Kur'an'da önemli yeri olan bir şey. Şimdi yakınlık sahibine vermek özellikle infak konularında, yardım, destek, ihsan konularında olunca herkes kendi yakını olarak anlıyor bunu. Evet. Şimdi halbuki Cenab-ı Hak nafakayı, hani infakta tabii önce akrabalardan başlanılmasını, anadan babadan, evet, akrabadan başlanılmasını şey yapar. Ve oradaki vel akrabin sözcüğü var. Hani sana neyi infak edeceklerini sorun diye şey yapar. Soruda biliyorsunuz cevabı Cenab-ı Hakk'ın şunu şunu infak etsinler diye değil de şunlara infak etsinler diye, evet, ifade geçer. Ve orada vel akrabin var. Ma enfaktum diye şey yapar. Onu ne infak ettiyseniz, nafaka tüketim maddesi olarak ne verirseniz önce ana baba ve akrabalar diye geçer. Ve böylece buradan bu ayet baz alınır genelde. Ve ondan sonra kim ne yapacak olursa kendi akrabasına, yakınlık sahibi de kendi akrabasına yardım, iyilik falan diye şey yapar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizzat kendisi zil kurbağayı Haşr suresinde 8. ayet ile açıklar. Evet. Haşr suresi. Haşr suresi 8. ayet. 8. ayet direkt olarak bu zil kurbağayı 7. ayet. 8. ayet zil kurbağayı açıklar. Şimdi 7. ayette bu feyden bahseder Cenab-ı Hak. Evet. Fey savaşma anında, savaşa, gazaya gidildiği zaman yani alın terletmeden, silah atmadan, at koşturmadan elde edilen kafirlerin kaçıp da orada bırakıverdiği mallar vesaire, evet, gibi öyle. Ama ganimetin bu çeşidi, yani silah çekmeden, bonus mu diyeceksiniz, avantaj mı diyeceksiniz, böyle hazıra bulma. Ki bu işte demin hocamın sohbette o Kurayzalılar dedi ya, Haşr Medine'nin kenarından o Yahudiler bıraktılar gittiler ya, vurmalı, evet, vesaire şeyler. Müller hiçbir ok atmadan, silah kılıç sallamadan bir sürü hazıra kondular yani. İşte onların dağıtımını şey yaparken oradan peygamberimizin birisine sen 3 alacaksın, sen 5 alacaksın, sen 1 alacaksın falan gibi taksimatını bazıları oradaki gazilerden, sahabeden, o günkü askerlerden itiraz ettiler peygambere, karşı koydular. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu ayetleri indirdi. Peygamber ne verirse onu alın. Onu alın diye şey yaptı. Hatta biliyorsunuz bu ayet çarpıtılarak peygamberin dinde bir otorite, şer'i, yani dinde dine ilave çıkarma vesaire yapma yetkisine falan çarpıtıldı bu olay yani. Halbuki o ganimette, o hazır ragonluğunuz şeylerden var ya, taş attığınızda korunuz mu abi? Peygamber ne verdiyse oranın, onun bir bildiği var. Evet. Çünkü peygamber orada sosyal adaleti sağlamak için üç lazım olana üç, üç lazım olana üç, yani ihtiyaç olmayana da az verdi yani. Bu kısıtır. Hakkaniyettir. Emeksiz böyle kazanılan oldu. Tabii emeksiz olduğunu. Şimdi burada bu feylerin taksimi şey yaparken Cenab-ı Hak orada velizil gurba diye bu ifadeyi kullanır. Haşr 7'de. Evet. Velizil gurba der, yakınlık sahiplerinedir. Ve 8. ayet lizil gurba sözcüğünün bedelidir. Tanımıdır. Onun tanımıdır yani. Şimdi beden deyince şöyle anlatayım. Bedel Arapça tabir olduğu için yani şey yapamıyoruz. Türkçe'de noktalı virgülden sonraki yazdıklarımız var ya, evet, o. Türkçe'de ona noktalı virgül koyuyoruz. Yakınlık sahibi deriz. Ondan sonra da o tanımı getiririz. Noktalı virgüllerin devamı bir önceki sözcüğün bedelidir yani. Türkçe'de de böyle bir şeyimiz var. Şimdi tamlama şeklinde, veli-i kurba şeklinde değil mi şey? Lizil kurba. Ha evet. Lizil kurba. Yani kurba sahibi, yakınlık sahibi demek. Şimdi bu 8. ayette bu yakınlık sahipleri kimler? Onları tanın diyor Cenab-ı Hak. Bunlar bak bil fukara'il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim. Yurtlarından çıkarılmış muhacir fakirler. Yurtlarından çıkarılmış muhacir fakirler. Evet. Ve mallar yurtlarından çıkarılmış ve envalihim mallarından da uzaklaştırılmış. Mallarını mülklerini de yurtlarında bırakmışlar. Sadece şeyle yetmiyor yani yurttan çıkıp gitmek. Ensar değil muhacir. Ha. Bu muhacirin şeylerinde kalmışlar, yurtlarından olmuşlar, mallarını, mülklerini Allah için terk etmişler, gelmişler. Ve bunlar يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Allah'ın rızasını ve lütfunu arayarak bu işi yapmışlar. Ama yetmiyor. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne de yardım ediyorlar. Allah Resulüne yardım eden, malını mülkünü terk eden ve yurdundan Allah'a yardım etmek, Resul'le yardım etmek için hareket etmiş muhacir fakirlerdir. Ve ülâike müsâdikûn diyor. Bunlar doğru olanı, en doğru olanlar da bunlardır de bu şey var. Öyleyse zilgurba dediğimiz zaman Allah'a ve Resul'e yakın olmak için yurdunu, malını, mülkünü terk etmiş mücahit. Ölçü. Evet. Evet. Onun için bu zil kurbanın ifadesi Haşr 8'de Rabbimiz tarafından tefsir edilmiş. Allah'a 7. Ben ayetteki zil kurba ifadesi. Yakın olma evet. için sevdiklerini terk eder. Yurdunu, yurdunu terk etmiş evet. kimseler. Burada bu tanım. O sadikun Nisa suresinde 4 şey var tanım. 4 grup var cennet ehli olarak. He. Peygamberler, salihler, sadikun ve şüheda. Evet. O 4 özel evet. insan grubundan evet. birisidir. Evet. Cennetle müjdelenen gruptur. Evet. Sadık. Evet. Yani sadık ne demek? İhanet etmeyen demek. Allah'a. Kime ihanet etmeyen? Allah'a ihanet etmeyen. Fıtratına ihanet etmeyen. Kur'an'a ihanet etmeyen, peygamberine ihanet etmeyen, vatanına ihanet etmeyen, müminlere ihanet etmeyen. He. Yani bu şekilde geniş bir kapsam. Tabii sadıkun bu. Sadakatli. Sadakatli. Hain değil. Evet. Sadık dolayısıyla Allah. Kur'an'da bütün kavramlar zıttıyla kain. Yani her ikisini birlikte görmek gerekiyor. Sadık nedir? Hain nedir? Sadakat nedir? İhanet nedir? Bunları bütün özellikleriyle karşılaştırma tablosu haline önümüze alıp o şekilde değerlendirirsek Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca tam doğru anlama fırsat ve imkanına kavuşuruz. Evet. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu kavram bu da şey olmuş oldu.